Eta Sibioko ikastolek ben berrogeita hamar urten ospatzen aitzina jarraikitzen die, eta edu jela behaz itzordu arrakastatxu bat izan zen bertso aihai muzikatia ikilan. Mena aldi juntan, arrunt beste eskentza bat eta juiten zira? Bai, oaikun haurer eta haur handiaguer pentsatu diagu, be gure zirkua izenak dion bezala zirka jinen behita mauleat. Eta hau dela euskalduna, hebenkua? Hebenkua, ba, euskalduna bai, hebenkua ferrego aldeko aktuitzak, tolosakuak uste jat, eta bai, dena euskaz ordin. Eta ordin, zirkuan baita eskentza hanitz, hor zer badate? Ordin, jadanik maianak jandin bezala, denak euskaldun aktuitzak, hen proiektu hortan sartu beno lehen beste zirka handiaguetan edo mundin ezagutu itenetan parte hartuten jente sumaituk. Eta be, pentsatu zeian, justut biek, ordinuduk Iker Galartza eta Joseba Usabiagak, zea euskal zirko baten sortzia, eta ordin karpa handi bat josi zeian, eta hor ebe hasi zutian gaiza prestatzen, behaz hor agertzentuk klunak, eskuketaiak, trapezistak, magia, bon, musika eta hoiko, eta ben berezitak zunaduk kabaleik estela, eta beste gaiza duk bedena uskaz da tekila, bena horrek ustiat ez din oztopatu behar jentik huyantzia, hizkuntz ez badie menpeatzene, zirka bilakatzen duk eta gaiza magiko baduk eta bakotsak ustiat be istoia egiten haldin hortan. Eta edu iztelan jakurrik bai etzela hainbeste elheik ezete? Ez, ordin ez dakiat sobe, ez betut banu ikusik, bereziki hegoaldin egin behitie, idutzen zita behin beha iparalilat zintien, sehaskak berroita hamar urte ospatu zutilaik, eta geho ez die momentuko beste padaiku kenziteko, behaz, voilà, nik ez dakiat ikusik, bena oi hartzun hunak batiat, eta bai, segure elhegutituk bereztakiat. Bai, bena ez haimeste padaik ez ete, hainbat berri behit ez, sedia? Ordin, ez panizoker usteat 2007 proiektua hasi izan. Ordin, 2007 tolosan baizik ez zeian eman. Eta urte bat behantago pentsatu zeian, ebe hastia Euskal Herrian unguia egiten. Beaz, bai, ez duk hain zahar, genera erditan, bon, dakiguna baduk pandemia izanuk eta ordina bine bat mugatuk izantuk. Bena geho, voilà, ungu handik egiten tie, uste diat, heben adibidez, heben tik, junentuk bizkaiat, gehoarra gipuzko, mi bat otat isatzen die juitia jale. Eta, zirkoa pentsatzien hauosinek haurer pentsatzen dine, haurentako eginik dea baizik, ala... Hau handientakoe, hatxarine handugin bezala, uste diat zirka usu pentsatzen diagi haurer, bena uste diat gehitiek badugun hor izaitia eta gaiza ederrak ikusgarri bat den, hor din ober zabalik dena duk. Eta udara hor pada hanitz badinagi, hiu egunez hor behitiata? Bai, haste bu handi bat sortukek, hiu egunez eta lau aldiz emanen di ikusgarria. Odin apilaen hoita sortziko haste bian. Behin emanen di ostiales zazpionetan, hoita sortzian hoi. Geon esken egunez berritan emanen di lau honetan eta seak eterditan, eta geho igantin azken egunin hameko honetan. Odin bat duzikezi pada ikusteko edo zein egunetan. Eta nafaren egunetan juiteko eta jale ikusteko. Ebe, haiduk. Eta bai, behaz, ziena itzineko hitzordia ipatu da iziet, uano beste hanitz baduk ez ieia? Ordinez, hilabetoz gaiza bat proposatu diagu, uste diat ez den gaizki, eta hor dukek azken jai bat besta handia beno lehen, hoi ekkainaen ramaiatzen, hoita lauan datekina sohutan, behaz, gohor, azken indahak emaiten diag urteko programazioan, eta geho denak atope... Beste handiantako. eta hoi azkena balin badate, azken hau beno lehen antolatibetezio bertsoa iai muzikatu hoi, sisteraian, nola iganden? Ebe izsigarri untsa, izsigarriko arrakasta izan duk, egin jentez goiti hujantu baita sisterailat, uste diat bertsu emanaldi bat entako heben pubarnek aldin ezten usu agitzen, eta... Ez dakiat objektibitate osoz den, ez bena uste diat jentik laketu tien, bertsolaiak eta musikalaiak pu errandeikienaz laketu tutzak, eta begaiza berri bat ami bat ekrarten zian, ez bekia kostumatuk be musikalaiekin justoki bertsuk entzutia, jale bat batekua zian, zumaiteko uste ukenie prestatuik zela bena ez dena bat batekua zian, eta uste diat voilà, nibel handiko bertsolaiak hor zutian, eta musikala jake, ordin zinez bat egiten zian, eta zinez voilà, izgarriko gai haldigo sua izan duk. Eta agian horrek ideia maiten ezie, behantago beste zumbaiten antolatzeko edo? Ah, zentako ez, zumbaitek galti egindie, urtoz egitia, ordin ez dakiat urtoz egitiake, ez da bon, baduk jale prestaketa amini bat, bena zentako ez, urlako uskazko jei bat habo egin lio eta uste diat hor ikastola ipatzen betugue haurreke bertsu eskolakoeke partu hartu die, eta jentakoe uste diat memento important bat izaiten ahalden, ez dakiat urte hoz, bena zentako ez, arra egin bai. Eta bai, lekiak itzenetik hartu hartu zan edo nola gemer dinago? Ebe lekiak hartu zan altutzi gure zirkoa puntio eusen, edo bestela bertan salgei izanen dira. Eng? Gorro zelaian. Hots, nondin hoi? Agi hiltegien kantin.